और जो लोग काफिर थे अल्लाह ने उन्हें उनके सारे गैज़ो गज़ब के साथ इस तरह पसपा कर दिया कि वो कोई फ़ायदा हासिल न कर सके। और मोमिनों की तरफ से लड़ाई के लिए अल्लाह खुद काफ़ी हो गया, और अल्लाह बड़ी कुव्वत का बड़े इख्तदार का मालिक है।